çıkartmaz. Tabii. Evet. Kutsal olan sadece Allah'tır. Şimdi bunu kendisini kutsayan adam, kendisini kutsattıran adam işte kulluk bilincini yitirmiş adamdır. Allah'a niyazda bulunmayan adamdır. Evet. Evet. Şimdi burada ayet-i kerimede şimdi şöyle söyleyeyim. Ne diyor? Alametlerimizle, göstergelerimizle Firavun'a gönderdik ve ileri gelenler gönderdik de onlar alamete göster haksızlık ettiler. Nasıl evet. haksızlık ettiler? Şimdi onların hepsine bak orada evet. göreceğiz Musa'nın mücadelesinde. Birincisi tanıttığı vahiyi. Hmm. Ne dediler? Sihir dediler. Sihir dediler. Yani Musa yani bildiğin göz boyayıcı anlamında değil. Onu da ileride bilgi ayetlerde şey olarak. Yapacağız. O kadar bilgili ki evet. bilgiliyle gözleri boyuyor. Bilgisiyle ha. üste çıkıyor anlamında. Bizlere ikna ha. ediyor. Yani sihirbaz demek. Yani şimdiki gibi böyle el çabukluğu marifet yapan adam demek değil. Değil. Çok aşırı ileri derecede bilgiye sahip ha. kimse Anlaşma. Demek. Bu özelliği de yani ileride ayet geldiği zaman daha güzel açarız. Bunu da burada böyle bir bildirelim. Evet. Ben ve burada şimdi, bir kısa ara verelim de onu açılımı daha ya güzel. Daha olur. Başlamadık.